Radyo Tiyatrosu. Ceza Sömürgesi. Yazan Franz Kafka. Türkçesi Turan Oflazoğlu. Radyoya uygulayan Ender Gürol. Yöneten Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Yolcu Toron Karacaoğlu, Subay Kemal Ergüvenç, Onbaşı Oral Yonci, Mahkum Necdet Yakın. Eşsiz bir araç demek. Yoktur benzeri. Ya şu sıcağın, böylesine kızgın çöl ömrümde. Sıcağı soğuğu ayıramazsınız burada. Başınız ateş içinde yanarken bir de bakarsınız bir meltemesi verir, tir tir titrer içiniz. Ani hava değişikliği insanı mahvetmez mi? Hem bakın geldik işte. Ya. Bir şu tepeciyi dönmek kaldı. Size şaşıyorum doğrusu. Yüzünüzde hiçbir heyecan belirtisi yok. 15 yıldır bu işte uğraşırım. Gene de her defasında içim ürperir. Daha bir gün önceden başlar içim kıpırdanmaya. O gece düşümde aynı sahneyi bütün ayrıntılarıyla görürüm. Demek 15 yıldır bu iştesiniz. Üstelik hala heyecan duyuyorsunuz. Buraya geleli 17 sene oluyor. Dün gibi hatırlarım. Pırıl pırıl üniformamı giymiş, madalyalarımı takmış takıştırmış ve geminin merdiveninden bir inişim vardı ki sormayın. Rahmetli karşılamıştı. Ne de nuru yüzlü bir adamdı. Kimden bahsediyorsunuz? Eski komutandan. Ya, çok mu oldu öleli? Makineyi yaptı ama kullanmak pek nasip olmadı ona. Kısmet banıymış. Makine onun eseri demek. Tamamıyla onun. İşte karşınızda güneşte pırıl pırıl. Sözünü ettiğiniz marifetler hep bunun işi mi? Elbette. Bakın. Biraz yaklaşın da anlatayım nasıl işlediğini. Diyelim şu kol. Gelin yaklaşın şöyle. Biraz daha da. Bu üniformalar buralarda pek sıkıcı olsa gerek. Şüphesiz. Ama bizim için vatan demektir bu elbiseler. Vatanımızı unutmaya gönlümüz razı olmaz. Şimdi onu bırakın da şu makineye bakın. Güneş insanı fena çarpıyor. Makinenin parlak yerlerinden yansıyan güneş gözünü oyar gibi oluyor insanı. Buraya kadar her şeyin elle hazırlanması gerekir. Sonra o kendi kendine çalışır. Kendi kendine çalışır ne demek? Bazen işlerin ters gittiği de olur şüphesiz. İnşallah bugün bir şey olmaz. İhtimalleri de hesaba katmak gerek tabii. Makine normal olarak 12 saat çalışır. Bir terslik olursa? Önemsizdir, çabucak düzeltilebilir. Şu hasır sandalyeye oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Eski komutan makineyi tamamladığında... Kullanamadan öldü dediniz değil mi? Hiç kullanmadı değil. Ama birkaç yıl ne ifade eder ki? İlk çalıştırışında ben de hazır bulunmuştum. Tamamlanıncaya kadar da her işinde emeğim geçti. Eski komutanımızın adını işitmişliğiniz var mı? Hayır. Bu sömürgedeki bütün düzen onun eseridir. Biz dostları daha ölmeden şuna inanmıştık. Sömürgenin düzeni öylesine mükemmeldir ki... ...gelecek yeni komutan kafasında binbir buluş olsa dahi bir şey değiştiremez. Değiştiremez mi? Hiç olmazsa yıllarca. Peki yenisi geleli hiçbir değişiklik olmadı mı? Hemen hemen hiç. Yeni komutan bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki eski komutanımızı tanımak nasip olmadı size. Fakat sözü boşuna uzatıyorum. İşte makine önünüzde. Gördüğünüz gibi 3 parçadan ibaret. Alttakine yatak diyoruz. Üsttekine nakkaş. Bu ortadaki inip çıkana ise tırmık. Tırmık mı? Evet, tırmık. Dur, nereye? Gözünü bir dakika kapamaya gör. Bunlar da nereden çıktı? Görmediniz miydi? Biz geldiğimizde buradaydılar. Ama hakkınız var, dikkatinizi makineden ayırmadım ki. Asker uyuşun biri, mahkumsa... Mahkum bu demek. Evet. Nerede kalmıştık? Ha, tırmıkta. Hı hı. Tamam. Adı tam uyuyor. İğneler tırmıkta olduğu gibi yerleştirilmiştir. İşleyişi de aşağı yukarı tırmığınkine benzer. Fakat çalışma alanı bellidir ve tektir. Üstelik daha sanatkarca yapılmıştır. Neyse, birazdan görürsünüz. Bir dakika şu vidaları sıkıştırayım da. Şey, yavaş konuşsak. Mahkum bütün konuştuklarımızı duyuyor. Evet, ne diyorduk? Mahkum buraya yatağın üzerine yatırılır. Bakın, isterseniz sonra anlatın ha. Çalıştırmadan önce makineyi size şöyle bir anlatmak istiyorum. O zaman işleyişini daha iyi izlersiniz. Diyordum ki mahkum zaten... Hem nakkaştaki dişli çarklardan biri iyiden iyiye yıprandı artık. Çalışırken fazla gıcır diyor. Öyle ki kendi sesinizi bile işitemez hale geliyorsunuz. Ne yazık ki burada yedek parça bulmak güç. Herhalde. Neyse. İşte yatak, size söylediğim gibi. Üzeri bir tabaka pamukla kaplanmıştır. Sebebini daha sonra anlarsınız. Bu ham pamuğun üstüne mahkum yüzü koyun yatırılır. Çırılçıplak tabii. İşte sımsıkı bağlamak için de kayışlar. Bunlar eller için, bunlar ayaklar, şunlar da boyun için. Yatağın baş ucunda, yani demin söylediğim gibi adamın yüzü koyun yatırıldığı yerde doğrudan doğruya ağzına gidecek şekilde ayar edilebilen keçeden yapılmış küçük bir tıkaç vardır. Bağırıp dilini ısırmasını önlemek için düşünülmüştür bu. Hani? İşte. Tabii ağzına zorla sokulur. Yoksa boynu kopar kayışın altında. Demek yatak ham pamuktan. Bakın sürün elinizi. Gördünüz mü? Ham pamuğa benzememesi özellikle bu iş için olmasındandır. Ve birazdan anlatırım size ne işe yaradığını. Evet. Oh, güneş de insanı rahat bırakmıyor ki. Rahat seyrettirmiyor. Makinenin bir yanı görünürken bir yanı parıltıdan yok oluyor. Nasıl çalışıyor peki? Yatağın da nakkaşın da birer elektrik bataryası vardır. Yatağınki kendisine, nakkaşınki ise tırmığa lazımdır. Adam bağlanır bağlanmaz yatak çalışmıyor. Hem sağa hem sola hem aşağı hem yukarı çok küçük ama alabildiğine hızlı titreşimlerle hareket etmeye başlar. Hastanelerde de buna benzer makineler görebilirsiniz. Ama bizim yatağın hareketleri çok dikkatli hesaplanmıştır. Tırmığın hareketlerine göre işlemesi gerektir. Asıl yargıyı yerine getiren araç da tırmıktır. Peki yargı nasıl yerine getirilir? Buyurun, açıklamam derli toplu olmuyor galiba, affınızı dilerim. Bu açıklamaları komutan yapardı daima. Yeni komutan ihmal ediyor. Ama sizin gibi önemli bir konu. Yani yok canım. Biz de yargının yerine getirilmemesine dair bilgi vermemek bir yaşıma daha bastım. Endişe etmeyin, önemi yok. Ne demek efendim, nasıl olur? Bu ne kaygısızlık? Neyse, suç bende değil. Bizdeki ceza usulünü benden daha iyi anlatacak kimse yoktur şüphesiz. Çünkü burada işte şu iç cebimde eski komutanımızın çizdiği makineyle ilgili planlar var. Komutanın kendi planları mı? Demek her şeyi kendinde toplamıştı ha? Hem asker, hem yargıç, hem makinist, hem kimyager. Evet, her şey demekti o. Müsaadenizle gidip elimi yıkayayım şu kovada. Planlar kirlenir sonra. Evet, nerede kalmıştık? Planlar kirlenir diyordunuz. Evet, tertemiz kalmalıdır onlar. Yargılarımız pek şiddetli olmasa gerek. Hangi emre karşı gelmişse mahkum gövdesine tırmıkla yazılır. Mesela bu mahkumun gövdesine büyüklere saygı göster diye yazılacaktır. Peki... Ne pekisi? Kararı biliyor mu kendi? Hayır. Derken... Giydiği yargıdan haberi yok mu yani bu adamın? Hayır. Onu buna bildirmekte mana yok. Nasıl olsa gövdesiyle bizzat öğrenecek. Ama... Yargı giydiğini biliyordur şüphesiz. Hayır, onu da bilmiyor. Bilmiyor mu? Savunmasının fayda vermediğinden de habersiz desenize. Savunma hakkı verilmedi ki. Ama kendisini savunması için hak verilmiş olması gerek. Mesele şu. Ben bu ceza sömürgesine yargıç tayin edildim. Genç olduğum halde. Bütün ceza işlerinde eski komutanın yardımcısı bendim. Ve benim kadar bu makineden anlayan yoktur. Başlıca kuralım da şudur. Suçtan şüphe edilemez. Suçtan şüphe edilemez ha? Öbür mahkemeler bu ilkeye uyamazlar şüphesiz. Çünkü türlü düşüncelerin etkisi altındadırlar ve onların kararlarını dikkatle gözden geçiren daha yüksek mahkemeler vardır. Ama buradaki durum öyle değil. Hiç olmazsa eski komutanın zamanında öyle değildi. Peki yeni gelen karışmadı mı bu işe? Benim kararlarıma karışmak istediği oldu tabiatıyla. Ama onu uzaklaştırmasını bildim. Bileceğim de. Peki olayın aslı nedir? Anlatayım. Çok basit. Hepsi gibi. Bu sabah yüzbaşının biri bana kendisine uşak tayin edilen bu adamın kapısının önünde uyuduğunu, ödev sırasında uyuduğunu bildirdi. Ödevi her saat vuruşunda kalkıp yüzbaşının kapısında selam vermektir. Çok titizlik isteyen gerekli bir ödevdir bu. Hem uşaklık hem de nöbetçilik etmek zorunda olduğu için daima tetikte bulunması gerek. Dün gece yüzbaşı adamın ödevini yapıp yapmadığını öğrenmek ister. Saat tam 12'yi vururken kapıyı açınca bir de bakar ki adam kıvrılıp yatmış uyuyor. Kırbacını kavradığı gibi yüzüne gözüne veriştirir. Adam kalkıp af dileyecek yerde efendisinin bacaklarına sarılıp "Bırak kırbacı elinden yoksa diri diri yerim seni" diye bağırır. İşte size suç delili. Ama yüzbaşı bir saat önce bana geldi. İfadesini alıp yargıyı ekleyiverdim. Suçluyu da zincire vurdum. Ama adamı sorguya çekmeden bu... Sorguya çekseydim işler çatallaşırdı. Tutar bana bir sürü yalan uydururdu. Yalanını yüzüne vurursam da yeni yalanlarla eski yalanlarını savunmaya kalkışırdı. Daha neler neler. Şimdi ise elimdedir. Bir yere koyuvermem. Bilmem anlatabildim mi? Hı? Anlıyorum. Anlıyorum ama... Boşuna vakit kaybediyoruz. Şimdiye kadar başlamamız gerekirdi idam törenine. Oysa ben daha makinenin izahını bile bitirmedim. Bence ayrıntılara girmezseniz. Gördüğünüz gibi tırmığın biçimiyle insan gövdesi arasında benzerlik vardır. İşte insan gövdesinin yerini tutan tırmık, bunlar da bacakları andıran tırmıklar. Başın yerinde sadece ucu sivri bir demir bulunmaktadır. Bilmem anlatabildim mi? Komutan idam töreninde bulunacak mı? Belli değil. İşte bu yüzden vakit kaybetmemeliyiz. Hoşuma gitmiyor ama açıklamamı kısa kesmek zorundayım. Siyan yok. Ama yarın makine temizlendikten sonra... Çünkü tek sakınca fazla kirlenmesi. Evet, temizlendikten sonra ayrıntıları bir bir anlatırım size. Siyan yok. Zaten... Evet, şimdilik sadece ilkeler. Adam yüzük oyun uzandığı zaman yatak titremeye başlayınca... Tırmık gövdesinin üzerine doğru indirilir. İğneler adamın derisine neredeyse değecek bir şekilde kendi kendine ayarlanır. Dokunma başlar başlamaz çelik şerit gerilip sert bir kuşak haline gelir. Şu şerit mi? Evet. Derken yargının uygulanması başlar. Cahil bir seyirci cezalar arasında fark gözetmez. Tırmık tam bir düzenle yapar işini. Titrerken sivri uçları yatağın titreşimiyle gövdenin derisine saplanır. Asıl yargının yerine getirilişi seyredilebilsin diye tırmık camdan yapılmıştır. Peki iğneler nasıl takılmış cama? Güzel bir soru sordunuz. İğnelerin cama yerleştirilmesi teknik bir mesele arz ediyordu. Fakat türlü denemelerden sonra bu güçlüğü de yendik. Her türlü güçlüğü göze almıştık bu iş için. Şimdi herkes cama bakıp gövdenin üzerinde şekillenen yazıyı seyredebilir. Birazcık yaklaşıp iğneleri görmek istemez misiniz? Hay hay. Bakın, türlü şekilde tertiplenmiş iki çeşit iğne vardır. Her uzun iğnenin yanında bir kısası bulunur. Görüyorum. Uzun iğne yazıyı yazar. Kısa iğne ise yazıyı kirletmesin diye su fışkırtarak çıkan kanı temizler. Kanı mı temizler? Evet. Kanla su karışarak şu küçük oluklardan bu büyük oluğa geçer. Oradan da bir boru ile mezarın içine akar. Bakın şöyle. Sizin işiniz ne burada? Efendim? Yok, mahkuma söyledim. Baksanıza, o da gelmiş sizi dinliyor. Onbaşı, ödevini ihmal edenlerin başına geleni unutma. Çabuk çek al şu herifi başımızdan. Baş üstüne komutanım. Kusura bakmayın. Bir daha olmaz böyle bir şey. Yürü. Bas geri. Ne iştir ya? İnsan bir an olsun kendinden geçemiyor. Dur. Düşürdün adamı. Çabuk ayağa kaldır. Sonra da göz kulak ol. Hepsini gördüm artık. Asıl önemli olanını görmediniz. Önemli olanını görmedin mi? Nakkaştadır tırmığın hareketlerini yöneten dişli çarklar ve bütün bu makine sistemi yargının gerektirdiği yazıya göre ayar edilir. Ben hala eski komutanın çizdiği planları kullanıyorum. İşte bakın, elinize veremeyeceğim için af buyurun. Benim varım yoğumdur bu kağıtlar. Anlıyorum. Şimdi şöyle oturun. Ben kağıtları önünüze tutarım. Siz de birer birer iyice görürsünüz. Bakın işte, okuyun. Bakayım. Okuyamıyorum. Ama oldukça okunaklı. Evet, çok ustaca yazılmış fakat bir türlü sökemiyorum. Evet, okul çocukları okusun diye yazılmadı bu. Uzun boylu incelemek ister. Haklısınız. Çalışsanız eminim ki siz de bir gün okursunuz. Tabii, tabii. Elbette, yazı o kadar basit olamaz. Adamı derhal öldürmek için hazırlanmadı bu. Aradan aşağı yukarı 12 saat geçmesi gerek. 6. saat dönüm noktası sayılır. İşte bunun içindir ki asıl yazı sayısız süslerle çevrilmiş olup sadece dar bir kuşak içinde gövdeye dolanır. Gövdenin geri kalan kısmı süslemeye ayrılır. Tırmığın ve bütün aracın başardığı işi bilmem şimdi takdir edebiliyor musunuz? Bakın. Dikkat, yana çekilin. İşte çalışmaya başladı. Bir de tekerlek gücü hızı olmasıydı diyecek yok. Görebiliyor musunuz? Tırmık yazmaya başlıyor. Sırta yazılan birinci kısım bitince tam pamuk tabakası hareket edip gövdeyi yavaşça döndürerek tırmığa taze bir zemin hazırlar. Bu sırada gövdenin yazılan kısmı kanı emip harfleri ikinci bir defa oyulabilir hale getiren ve özellikle bu iş için hazırlanmış bulunan ham pamuğun üzerindedir. Tırmığın kenarındaki su dişler gövde dönerken yaralara yapışan pamuk parçalarını koparıp mezarın içine atarak tırmığa çalışma imkanı hazırlar. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Tırmık bu şekilde yazıyı gittikçe derinleştirerek tam 12 saat durmadan çalışır. İlk 6 saat boyunca henüz sağdır mahkum. Sadece acı duyar. 2 saat sonra keçe tıkaç ağzından çıkarılır. Çünkü bağırmaya gücü yetmez artık. Yatağın başucundaki şu leğen ne peki? Elektrikle ısınır o. Sıcak pirin suyu konur içine. Mahkum canı çekerse istediği kadar, dilinin el verdiği kadar bu sudan içebilir. Hiçbiri kaçırmaz bu fırsatı. Ya. Henüz kaçıranını görmedim. Oysa şimdiye kadar pek çok kimse geçti elimden. Yalnız 6. saattedir ki adam büsbütün iştahını kaybeder. Ve ben çoğu zaman o sırada buraya diz çöküp seyre koyulurum. Diz çöküp seyre koyulursunuz demek. Evet. Adam son lokmasını binde bir yutar. Ağzının içinde evirir, çevirir, sonra mezarın içine tükürür. Mezarın içine mi? Evet, mezarın içine. Ben hemen geri çekilirim. Yüzüme gelir yoksa. Ama öyle bir durulur ki 6. saatte. En aptallarının bile o anda içine aydınlık doğar. Bu aydınlık önce gözleri çevresinde belirir. Derken yayılır. Yüzünüzde mutlu bir parıltı belirdi. O anda öyle bir büyüsü vardır ki insanın tırmığın altına yatası gelir. Ondan sonra artık fazla bir şey olmaz. Adam yazının anlamını anlamaya başlar. Dinliyormuş gibi dudaklarını büzer. Yargıyı gözle okuyup çözmenin ne denli güç olduğunu demin gördünüz. Fakat bizimki onu yaralarıyla çözer. Çetin iş olmalı. Soruyor musunuz? Okuyup bitirebilmesi için 6 saat daha ister. Sonra? O zamana kadar tırmık hakkından gelip mezarın içine atar. Adam kanlı suyla ham pamuğun üstüne yuvarlanır. Artık yargı yerine getirilmiş demektir. Gömme işini de biz askerle ikimiz yaparız. Onbaşı. Buyurun komutanım. Başla işe. Baş üstüne komutanım. Hey sen. Gel bakalım. Gel şöyle. Çıkar bakalım şu öte belini. Çıkarmana hacet yok. Şu bıçak işini görür. Ya şöyle, şimdi oldu. Adamın ses çıkartığı yok. Aptal mı ne? Yatır şimdi şuraya, tırmığın altına. Tamam. Tuhaf. Zincirler çözülüp kayışlar bağlanınca rahatlar gibi oldu adam. Ne oldu gene? Bilek kayışı koptu komutanım. Fazla mı sıktın? Dikkat etseydin ya budala. Etmiştim komutanım. Çok karışık bir makinedir bu. İkide bir arıza yapar. Ya bir şey kırılır ya da bir şey kopar. Pire içinde yorganı yakmıyorsunuz tabii. Öyle. Şu kayış meselesini halletmek işten bile değil. Yerine zincir kullanacağım. Gerçi sağ kola rastlayan titreşimlerin duyarlılığı biraz bozulacak ama ne yapalım. Getir şu zinciri. Baş üstüne komutanım. Makine için ayrılan ödenek son derece azaldı. Eski komutanın zamanında serbestçe kullanabileceğim bir miktar para ayrılırdı. İçinde her türlü yedek parçanın bulunduğu bir de ardiye vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse adeta israf edercesine kullanırdım bu parçaları. O zamanlar tabii. Yeni komutanın ikide bir bahane bulup eski usullerimizi kötülediği bugünkü günde değil. Yeni komutan eski usullerinizi kötü buluyor demek. Makinenin ödeneğini kendi üzerine aldı. Diyelim şimdi yeni bir kayış istesem, eski kopuk kayışı görmek istiyorlar. Yani kayışın gelmesi için de aradan en az 10 gün geçmesi gerek. O da doğru dürüst bir şey olsa bari. İyi ama makineyi kayıtsız nasıl çalıştırsın bu adam diye soran olmuyor. Evet, bir dakika müsaadenizi rica edeceğim. Tabii tabii. Ağzına şu keçe tıkacı sokmam gerek. Hiçbir şey anlamıyorum. Düpedüz haksızlık bu, cinayet. Ama elimden ne gelir ki? Ben ne sömürgeliyim ne de sömürgenin bağlı olduğu devletin vatandaşı. Karşı koyacak olsam sen de kim oluyorsun? Yabancısın, kendi işine bak diyebilirler. Ama böyle kolları kavuşturup seyirci kalmak da... Hem komutan da taraftar değilmiş buna. O da ne? Allah kahretsin. Berbat etti her tarafı. Keçe tıkacı mahkumun ağzına daha yeni sokmuştum güç bela. Ağzından boşananlar makinenin her tarafına bulaştı. Bütün suç da bu komutanda. Saatlerce dil döktüm komutana. Mahkuma idamdan önce bir şey yedirilmesin diye. Fakat yeni ve yumuşak yasamız bunu doğru bulmuyor. Komutanın hanımları... Hanımları mı? Hanımları adama öbür dünyaya göçmeden tıka basa şekerleme yediriyorlar. Ömrü kokmuş balık yemekle geçen bir adama şekerleme yedirilir mi hiç? Bunlar neyse ama neden bana yeni bir tıkaç göndermezler bilmem ki. 3 aydır istemekten dilimde tüy bitti. Onbaşı bırak onu orada buraya gel. Şu makineyi sil. Sizinle biraz özel konuşmak istiyorum, olur mu? Hay hay. Şu anda görüp takdir etmek fırsatı elinizde olan bu idam usulüne açıktan açığa yan tutabilecek kimse kalmadı sömürgemizde. Tek taraf tutanı benim. Ben eski komutanın kurduğu geleneğin de tek taraftarıyım. Bu usulün tatbik alanını genişletecek durumda değilim artık. Bütün gücümü sarf ediyorum büsbütün ortadan kalkmaması için. Peki eski komutanın zamanında? Eski komutanın sağlığında sömürge onun taraftarlarıyla doluydu. Epey azimli adammış. Ondaki azim bende de var bir dereceye kadar ama kudretin zerresi yok. Tabii bu durumda bütün taraftarları kaybetmişsinizdir. Çoğu hala burada ama kaybettim sayılır. Hiçbiri kendisini açığa vurmak istemez. Bugün yani idam günü çay evine gidip anlatılanları dinlerseniz belki sadece bir takım müphem sözler işitmiş olursunuz. Bizim taraftarlarımızdır onlar. Fakat şimdiki komutanın yönetimi altında işime yaramazlar ki. Sorarım size. Bu komutanla ona tesir eden kadınların yüzünden böyle bir eser heba mı olsun? He? Buna göz yumulur mu? Birkaç gün kalmak için adamıza gelen bir yabancı bile buna göz yumabilir mi hiç? Ne diyeyim? Fakat kaybedecek vaktimiz yok. Yargıçlar her an bir darbe indirebilirler ödevimize. Beni aralarına almadan planlar yapılıyor komutan dairesinde. Sizin bugün buraya gelişiniz bile anlamlı görünüyor. Ne alçaktır onlar. Sizi araç olarak kullanıyorlar. Sizi, adamıza gelen bir yabancıyı. Yok canım. Şimdi nerede o eski idamlar? Törenden bir gün önce vadi tıklım tıklım dolardı. Sadece seyre gelirdi herkes. Sabahın erken saatinde komutan hanımlarıyla görünür, çalınan borularla bütün ahali coşup taşardı. Derken her şeyin hazır olduğunu bildirirdim. Yüksek memurlar, kimin haddine düşmüştü törende bulunmamak? Evet, yüksek memurlar makinenin çevresinde yer alırlardı. Şu gördüğünüz hasır iskemle yığını o devrin yürekler acısı bir hatırasından başka bir şey değildir. Hani iskemliler ta o devirden kalma mı? Makine iyice temizlenip parlatılırdı. Diyebilirim ki her idam töreni için yepyeni parçalar kullanırdım. Komutan yüzlerce seyircinin önünde mahkumu kendi eliyle... Bu arada herkes ayağının ucuna basıp yükselerek hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya çalışırdı. Evet, mahkumu kendi eliyle tırmığın altına yatırırdı. Bugün bir askere gösterilen iş vaktiyle benim işimdi. Baş yargıcın işi. Ve bana şeref verirdi bu. Derken idam töreni başlardı. Makinenin işleyişine engel olan ahengsiz gürültüler duyamazdınız o zamanlar. Birçok kimseler kumların üzerine uzanıp gözleri kapalı dinlemeyi, seyretmeye tercih ederlerdi. Herkes bilirdi ki adalet yerini bulmaktadır. Mahkumun keçe tıkaçla yarı yarıya boğulan ahlarından başka kimse bir şey işitemezdi o sessizlikte. Son günlerde makine kimseye tıkacın boğamayacağı derecede kuvvetli bir ah çektiremez oldu. O yazıyı yazan iğnelerin uçlarından ekşi bir sıvı damlardı. Bugün bize yasaktır bu sıvıyı kullanmak. Epey değişiklik olmuş desenize. Yakından görmek isteyen herkesin arzusunu yerine getirmek mümkün değildi. Komutan tam bir anlayışla önce çocukların görmelerini doğru bulurdu. Bendeniz tabii ödevim olduğu için daima yakında bulunurdum. İki kolumda iki küçük çocuk çömelir seyrederdim. Acı çeken adamın yüzündeki o değişen ifadeyi nasıl da içimize sindirirdik. Ve sonunda yerine getirilen adaletin o yanıp sönen ışığıyla nasıl da yıkardık yüzlerimizi. Ne günlerdi o günler dostum. Pek daldınız bakıyorum. O günlere kimseyi inandıramazsınız artık. Neyse ki makine hala işliyor. Hala da etkili olabilmekte. Öyle. Bu vadide yalnız başına durduğu halde etkili olabilmekte. Artık eskisi gibi yüzlerce insan çevresine üşüşmüyorsa da makine gene cesedi son derece incelikle mezara göndermesini biliyor. Dün komutan davetiyi size verirken yanı başınızdaydım. Gözlerimle gördüm. Komutanı bilirim. Derhal sezdim amacını. Gerçi bana karşı tedbirler alacak derecede kuvvetlidir ama böyle bir şeyi göze alamaz henüz. Ne gibi yani? Sizin kararınızı, yani ünlü bir yabancının kararını bana karşı kullanmak niyetinde olduğu besbelli. Sanmam. Öyle demeyin. Dikkatle hesap etmiştir o. Bu sizin adada ikinci gününüz. Eski komutanı ve onun usullerini biliyorsunuz. Kararınız Avrupa'ya özgü bir düşünüş yöntemine göre işler. Hatta belki de prensip olarak idam cezasına, özellikle de bu türlü ölüm makinelerine karşısınız. Sonra halkın bu idam usulünden yana olmadığını, eskiyip yıpranmış bir makineyle yapılan bayağı bir törenden başka nedir ki bu? Evet, bu idam usulünden yana olmadığını da göreceksiniz. Şimdi bütün bunları hesaba katarsak, benim usullerimi, komutanın fikrince tabii, doğru bulmamanız mümkün değil midir? Doğru bulmayınca da düşündüğünüzü gizlemezsiniz. Yine komutanın açısından tabii. Ama itiraz etmeyin. Çünkü siz kendi deneyleriyle vardığı sonuçlardan emin olan bir adamsınız. Gerçi nice ulusların acayipliklerini görüp anlayış göstermesini bilmiş olduğunuz için bizim usullerimize karşı kuvvetle cephe almanız beklenemez. Kendi ülkenizde olsa belki, ama komutanın buna ihtiyacı yoktur ki. Şöyle bir çıtlatmak yeter. Bunun kendi fikriniz olması da gerekmez. Amacı uğruna kullanabilir mi? Tamam. Kurnazca sorularla ağzınızdan laf alacaktır, eminim. O kadar kötümser olmayın canım. Hem ben... Hanımları sizi ortaya alıp kulak kesilecekler. Şöyle bir şey söylemeniz mümkündür pekala. Bizim orada adaletin yerine getirilmesi başka türlü olur. Yahut bizim orada mahkuma yargı giymeden önce kendisini savunması için fırsat verilir. Yahut da biz işkence usulünü daha orta çağda bırakmıştık. Bütün bu sözler size tabii gelebileceği kadar doğrudur da. Aslında benim usullerimi hiçbir yargıya bağlamayan birer zararsız sözdür bunlar. Ama böyle düşünmez ki komutan. İskemlesini yana iterek balkona fırlayışını, arkasından hanımların koşuşunu görür gibiyim. Sesini işitiyorum neredeyse. Hanımları onun sesini gök gürlemesine benzetirler. Evet, şöyle diyor. Yeryüzünün bütün ülkelerindeki ceza usullerini incelemek için gönderilen bir batılı uzman, demin adaletin yerine getirilmesinde uyguladığımız eski usulün insanlığa aykırı olduğunu söyledi. Böyle bir şahsiyet, böyle bir yargıya vardıktan sonra bu eski usullerin kullanılmasına izin veremem artık. Bugünden itibaren kararım şudur ki filan falan filan. Hava gittikçe ısınıyor, farkında mısınız bilmem. Bu sıcak dayanılmaz bir hale alacak neredeyse. Araya girip böyle bir şey demediğinizi, usullerim için insanlığa aykırı gibi bir sıfat kullanmadığınızı, tersine derin tecrübelerinizin sizi bu usullerin son derece insani ve insanlık onuruna son derece uygun olduğu sonucuna götürdüğünü, makineyi çok beğendiğinizi söylemek isteyebilirsiniz ama iş işten geçmiştir. Acaba? Hanımlarla dolu olduğu için balkona bile geçemezsiniz. Dikkati üzerinize çekmeye uğraşabilirsiniz, bağırmak isteyebilirsiniz. Fakat hanımın biri eliyle ağzınızı kapatıverir. Artık eski komutanla ikimiz mahvolduk demektir. Benim yargıma pek fazla değer veriyorsunuz. Komutan tavsiye mektuplarımı okudu. Ceza usulü üzerine uzman olmadığımı bilir. Fikrimi söyleyecek olursam basbayağı bir kimse olarak söylerim ki bu herhangi bir kimseninkinden daha etkili olamaz. Anladığıma göre bu sömürgede geniş çapta kuvveti olan komutanın fikrinden çok daha az etkilidir benim fikrim. Usulünüze karşı takındığı tavır dediğiniz gibi kesin olarak düşmanca ise korkarım geleneğinizin sonu yaklaşmıştır. Benim önemsiz yardımıma bile lüzum kalmıyor. Siz komutanı tanımıyorsunuz. Kendinizi, affedersiniz, bize göre bir çeşit yabancı yerine koyuyorsunuz. İdam töreninde yalnız bulunacağınızı işittiğim zaman sevinmiştim sadece. Komutan bana bunu bir darbe olarak hazırlamıştı. Darbe mi? Ama ben onu kendi yararıma kullanacağım. Kimse kulağınıza yalan bir şey fısıldayıp kaş göz işaretleriyle aklınızı çelmeden, ki tören kalabalık olduğu zaman kaçınılmaz bu gibi şeylerden. Evet, aklınızı çelmeden izamı dinlediniz, makineyi gördünüz ve biraz sonra da idam törenini seyredeceksiniz. Şimdiden yargınızı vermişsinizdir şüphesiz. Hala zihninizi kurcalayan ufak tefek şeyler varsa töreni görünce bunlar da kaybolacaktır. Sizden şimdi şunu rica ediyorum. Komutana karşı bana yardım ediniz. Nasıl olur? İmkansız bir şey bu. Ne yardım edebilirim size ne de engel olabilirim. Burada hiçbir şey gelmez elimden. Gelir, gelir. Parlak bir fikrim var. Siz yargınızın yersiz kalacağına inanıyorsunuz. Bense etkili olacağına inanıyorum. Evet. Diyelim ki haklısınız. Elbette. Peki bu geleneğin korunması için etkisiz olana bile başvurmak gerekmez mi? Belki. Öyleyse fikrimi dinleyin. Sizin yapacağınız ilk gerekli şey bu gördükleriniz üstüne verdiğiniz yargı konusunda elinizden geldiği kadar bir şey söylememek. Size doğrudan doğruya bir şey sorulmadıkça ağzınızı açmamalısınız. Evet ama... Söyledikleriniz de kısa ve genel olsun. Öyle bir davranın ki meseleyi tartışmamayı tercih ettiğiniz, artık dayanamadığınız ağzınızı açacak olursanız çok sert bir dil kullanacağınız anlaşılıversin. Nasıl yalan söylerim? Size yalan söyleyin demiyorum. Sadece kısa cevaplar verin. Evet, törende bulundum. Yahut evet, anlattılar gibi. İşte bu kadar. Peki sabırsızlığım karşısında... Göstereceğiniz her türlü sabırsızlığa yeter derecede sebep bulunabilir sizin için. Gerçi komutan buna başka mana verir ama zararı yok. Şüphesiz o amacınızı yanlış anlayıp kendi keyfine göre yorumlayacaktır ki... benim tasavvurum da bununla ilgili. Peki ne zaman? Yarın. Komutanın dairesinde bütün yüksek memurların katılacağı bir toplantı yapılacak. Başkan da komutan. Bu toplantıları halkın da seyretmesine sebep olacak soyda bir adamdır o. Seyircilerle daima tıklım tıklım dolu bir yer yaptırdı. Bu toplantılara katılmak için beni de zorluyorlar. Ama içim bulanıyor her seferinde. Neyse, siz bu toplantıya muhakkak çağrılacaksınız. Hele bugün size söylediğim gibi hareket ederseniz bu çağrı önemli bir dilek haline gelir. Yok, anlaşılmaz bir sebepten dolayı çağrılmazsanız siz kendiniz bir davetiye isteyin. Mutlaka alırsınız. O bakımdan kaygınız olmasın. Demek yarın komutanın locasında hanımlarla oturuyorsunuz. Orada bulunduğunuzdan emin olmak için o boyuna yukarı bakar. Yalnız dinleyicileri etkilemek için gündeme alınan bir takım saçma sapan gülün şeylerden sonra bunların çoğu liman işleridir. Sadece liman işleri. Evet, bu gülün şeylerden sonra sıra bizim ceza usulünün tartışılmasına gelir. Komutan meseleyi sunmazsa... Öyle ya, sunmazsa? İcabına bakarım ben. Derhal ayağa kalkıp bugünkü idam töreninin yapıldığını bildiririm. Kısaca tek cümleyle. Durup dururken böyle damdan düşercesine. Olan bir şey değil ama böyle bir demeç vermesini de bilirim. Komutan her zamanki gibi dostça bir gülümsemeyle bana teşekkür eder. Derken kendini tutamaz, arayıp da bulamadığı fırsatı eline geçmiştir artık. Şimdi bildirildiğine göre diyecektir. Yahut buna benzer bir takım şeyler. Bir idam töreni yapılmış. Şunu da söylemek isterim ki bu töreni ziyaretiyle sömürgemizi şereflendiren ünlü araştırıcı da seyretmiştir. Toplantımızın bugünkü oturumunda bulunması bu olayı daha bir önemli kılmakta. Şimdi ünlü araştırıcıdan geleneksel idam usulümüz ve idamdan önceki safhalar hakkında verdiği yargıyı bize bildirmesini rica etsek nasıl olur? Tabii olabildiğine bir alkış tufanı ve genel bir tasvip. Benim istediğim de bu zaten. Sonra peki? Sonra komutan sizi başıyla selamlayıp şöyle diyecektir. Öyleyse burada toplananlar adına sizden rica ediyorum. Siz locanın önüne doğru ilerlersiniz. Locanın önüne mi? Evet. Ellerinizi herkesin görebileceği bir yere dayayın. Yoksa hanımlar kapıp parmaklarınızı sıkarlar. Sonra konuşabilirsiniz. Bu anı beklerken duyacağım heyecana kim bilir nasıl dayanacağım. Sakın konuşurken kendinizi sıkmayın. Gerçeği yüksek sesle açıklayın. Locadan dışarı uzanıp bağırın. Bağırayım. Evet, bağırın. Yargınızı, sarsılmaz inancınızı komutanın yüzüne doğru haykırın. Fakat yaratılışınıza uygun olmadığı için belki böyle bir şey yapmak hoşunuza gitmez. Belki bunlar sizin orada başka türlü yapılır ama zararı yok. Etkisinden bir şey kaybetmez. Ayağa kalkmadan birkaç söz söyleyin. Hatta fısıldasanız da olur. Altınızda oturan memurlar işitsin yeter. Halkın bu usule taraftar olmadığından, gıcırdayan tekerlekten, kopuk kayıştan, kirli keçe tıkaçtan bahsetmenize de lüzum yok. Hayır, onları bana bırakın. Şu sözüme inanın ki suçlayışım onu toplantı salonundan dışarı atmasa bile dize getirip "Ey eski komutan, önünde saygıyla eğiliyorum" dedirtecektir. İşte fikrimi söyledim. Evet, söylediniz. Bana bu işte yardım edecek misiniz? Bunu istiyorsunuz tabii. Hem mecbursunuz da. Mecbur muyum? Ne münasebet. Ne demek istiyorsunuz yani? Usulünüzü doğru bulmuyorum, o kadar. Ne dediniz? Bana sırrınızı açmadan önce bile sırrınızı hiçbir zaman açığa vurmayacağıma emin olabilirsiniz. Evet, daha başlangıçta acaba bu işe karışmak bana düşer mi? Karışırsam ufacık da olsa bir başarı elde edebilir miyim diye kendi kendime sormuştum. Kime yönelmem gerektiğini öğrendim artık. Komutana tabiatıyla. Siz bunu çok iyi belirttiniz fakat... Kararımı daha fazla kuvvetlendirmiş değilsiniz. Tersine samimi inancınız beni çok duygulandırdı ama yargımı etkileyemez bu. Yo, durun, durun, gitmeyin. Niyetimin ne olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Usulünüz hakkında ne düşündüğümü komutana söyleyeceğim elbette. Fakat genel bir toplantıda falan değil, özel olarak. Burada daha fazla kalacak değilim zaten. Herhangi bir toplantıda bulunmam imkansız. Yarın sabah erkenden uzaklara gidiyorum. Hemen yola çıkmasam bile artık gemimde olurum. Demek usulümüzü inandırıcı bulmadınız. Öyleyse zamanı geldi artık. Neyin zamanı geldi? Ey mahkum uşak! Serbestsin. Onbaşı, çöz şunu. Kayışları koparacak, dikkat et. Yavaş. Tamam. Dışarı çek şimdi onu. Dikkat, tırmık sırtını yırtıyor. Usulca çıkar. Şimdi siz de efendim şu kağıdı okuyun. Okuyamam, söyledim size. Bu yazılardan bir şey anlamadım. Yakından bakmaya çalışın. Bakın, gayret edin. Görmüyor musunuz ne yazdığını? Adil ol. Görüyorsunuz değil mi? Adil ol yazılı orada. Belki. İnanıyorum size. Peki öyleyse. Nereye? Makinenin merdivenine çıkıyor. Kağıdı dikkatle nakkaşın içine yerleştirdi. Bütün dişli çarkları yeni baştan düzenliyor gibi. Başı da ara sıra nakkaşın içine girip gözden kayboluyor. Maksadı ne acaba? Şu güneşte gözlerim nasıl da sızlıyorlar. Şunlara da bakın. Askerle mahkum baş başa vermiş çalışıyor. Adamın daha önce mezarın içine atılan gömleğiyle pantolonu süngü ucuyla çıkarıldı. Mahkum yaralarını aldırmadan güle oynaya giyiniyor. Sustular birden. Efendilerine bakıyorlar. Subay da nakkaşın kapağını örtüp aşağı indi. Mezarın içine bakıyor şimdi. Döndü. Soyunuyor. Çıldırdı mı ne? Al şu mendillerini. Boynundaki mendilleri çözüp mahkuma doğru fırlattı. Hanımların hediyesi. Anlıyorum ama... Başını çevirdi. Dinlemiyor artık. Şimdi yarı beline kadar soyunmuş durumda. Ceketindeki gümüş kordonu parmaklarıyla okşuyor. Püsküllere ikide bir fiske vuruyor. Çıkardıklarını da bir bir mezara atıyor. Bir kılıcıyla kılıç kayışı kaldı üstünde. Kılıcını kınından çıkardı. Derken onları da hızla mezarın içine savurdu. Çırılçıplak şimdi. Karışmak bir işe yarar mı acaba? Önleyebilir miyim? İnsanın gözü önünde böyle bir intihar sahnesi olacak şey değil. Ama öte yandan hakkım yok. Candan bağlandığı ceza usulünün sonu yaklaştıysa subay doğru hareket ediyor. Ben de yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Şunlara da bakın hele. Aldırdıkları yok olan bir tane. Daha doğrusu baktıkları bile yok. Şu mendilleri geri verdi ya bana, yaşasın. Bütün varım yoğun bu mendiller benim. Varsın elbisem baştan başa yırtılmış olsun. Umurumda değil. Vız gelir bana. Nah vız gelir. Gel de sen arkandan seyret kendini. Baştan aşağı etin görünüyor. Bana ne? Ben görmüyorum ya. Çirkinse bakma. Nasıl olsa hava sıcak, üşüyecek değilim. Aa bak, hava soğuk olsaydı çekinirdim. Üşümek hiç hoşuma gitmez. Hoş. Üşüyecek olsaydım da demin nasıl susayınca pirinç suyunu ağzıma uzattın, gene onun gibi sırtıma bir şey verirdin eminim. Ya seni bu halde görecek olan başkalarını düşünmüyor musun? Daha iyi, eğlenirler. Hoşuna mı gider eğlenmeleri? Elbette. Biri bana baktı mı, benimle alay bile edecek olsa hoşuma gidiyor nedense. Ne yapıyorsun? Bırak şu mendilleri. Vermem onları sana. Benim hakkım onlar. Ver diyorum. Sıkıysan al. Ver onları ben. Dur be. Baksana. Ne oldu? Görmüyor musun? Bizim komutan anadan doğma. Aa. Kader değişikliği. Yani benim başıma gelen şimdi onun başına mı gelecek? Öyle görünüyor. Yolcu da baka kalmış. Kılını kıpırdattığı yok. Subay böyle emretmiş olacak. Ne dersin? Herhalde. Belki de son haddine kadar gidecek iş. Makine görevini sonuna kadar görecek. Ne dersin? Herhalde. Fazla acı çekmedim ama gene de ucum alınmalıydı. Adalet denen bir şey var. Var ya. Bak şu mendillerimi vermezsen bana... Ne olacakmış? Günün birinde bak. Görürsün bak. Bak giriverdi makinenin içine. Girdi ya. Erkek adammış doğrusu. Tıpkı benim gibi. Sesini kes. Bravo bizim subaya. Elini şöyle bir uzatmasıyla tırmığın birkaç defa inip kalkması bir oldu. Kenarına dokunur dokunmaz da yatak titremeye başladı. Geçti kaçtı tam ağzının önünde. Ağzını almak istemiyor galiba. Öyle gibi ama yok. Yendi kendini. Aldı onu da ağzına. Hey, bana bak. Kayışları gördün mü? Yara sarkmış. İhtiyacı yok ki bağlanmıyor onun. Olsun. Her şey adabıyla olmalı. Yürü gidip bağlayalım. Dur çekme, geliyorum. Tamam. Yardım et. Şuradan geçir. Heh. Ver öteki ucunu da. Ha, işte oldu. Tam beni bağladığı gibi ben de onu bağladım. Dikkat, yatak titriyor. İğnelere bak. Nasıl titreşip derinin üstünde parılıyorlar. Çekil aptal, tırmık iniyor. Orada durmayın, çekilin. Gidin artık gideceğiniz yere. Çekiliyoruz efendim. Ama ne olur müsaade edin, hiç olmazsa uzaktan seyredelim. O da ne? Nakkaşın kapağı açıldı. Dişli çarkın dişleri göründü. Yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Tekerlek yükseliyor. Yükseldi. Yükseldi. Düştü. Bir tekerlek daha koptu. Hoppala. İrli ufaklı bir sürü tekerlek dışarı fırlıyor. Makine isyan mı ediyor ne? Parçalanmaya başladı. Şu serseriye de bak hele. Ey! Çekil oradan, delirdin mi? Bırak toplamayı şu çarkları. Biri şimdi kafana düşerse görürsün. Tırmık yazmaz oldu efendimiz. Gövdeye batıp batıp çıkıyor. Durdurmanın imkanı yok mu şu meredi? Yok efendim. İş işten geçti artık. İş işten geçti. Ama düpedüz cinayet bu. Subayın istediği nefis işkence değil. Değil. Değil ama ne yaparsınız? Bakın, tırmık gövdeyi aldığı gibi havaya kaldırdı. Tam mezarın üstünde tutuyor. Bırakmıyor da. Gelin, gelin buraya, yardım edin de indirelim cesedi. Ben gelemem. Niye gelmezmişsin? Korktum. Bakamam yüzüne. Sanki ben işlemiş gibiyim bu cinayeti. Sanki benim yüzümden ölmüş gibi. Merdir edip durma, yürü. Uzat elini de tut şunu bari. Bakman şart değil yüzüne. Tamam, tamam. Sıkı tutun. Bırakmayın. Yavaş, yavaş. Ağır ağır indirin mesela. Tuhaf. Sanki yaşıyor. Vaat edilen kurtuluştan eser yok yüzünde. Aradığını bulamadı makinede. Dudakları birbirine sımsıkı yapışmış. Gözleri açık, durgun ve inanç dolu bakışlarıyla. Sanki yaşıyormuş gibi. İşte çay evi. Eski komutan burada gömüldü. Eski komutan mı? Papaz kilisenin avlusuna gömülmesine izin vermediği için bir süre gömecek yer bulunmamıştı. Sonunda buraya gömdüler. Subay size bundan bahsetmemiştir şüphesiz. Çünkü bunun kadar onu utandıran bir şey yoktur. Hatta geceliğin birkaç defa mezarı kazıp adamı çıkarmaya kalkıştı ama her seferinde kovaladılar. Mezar nerede peki? Şu duvarın arkasında. Gelin bakın. Çekinmeyin işçilerden. Yabancı geldi. Yabancı mezarı görecekmiş. İşte mezar taşı bu. Ne yazıyor üstünde? Hı? Oo, pek de küçük harflerle yazılmış. Dur bakayım. Burada eski komutan yatıyor. Ona bağlı olup atları artık bilinmeyenler kazdı bu mezarı. Bu taşı onlar diktiler. Bir kehanete göre komutan bir zaman geçtikten sonra mezarından doğrulup bu evde taraftarlarını başına toplayarak sömürgeyi yeniden ele geçirecektir. İman edip bekleyiniz. Evet. Onbaşı. Buyurun efendim. Şu 5-10 kuruşu al. Dağıt şu zavallılara. Eksik olmayın efendim. Pek sevinecekler. Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Bir an önce uzaklaşmalıyım buradan. Rıhtıma varayım da gerisi kolay. Son dakikada kendilerinde mi götürmemi isteyecekler yoksa? Hayır. Hayır. Ne de hızlı gidiyor. Rıhtıma vardı bile. Kayıpçının biriyle konuşuyor. Çabuk. Ben hızlı koşuyorum. Sen bana yetişmene bak. Sen önce bana yetiş, sonra da ona yetişirsin. Sus be, amma kafa patlattı ne deminden beri. Geldik işte. Geldik ama kayık tarafından ayrıldı. Atlarız. Atlarsın. Baksana kayıkçıya fora ediyor. Bağırsana, bağır da dursun. Benim sesim çıkmıyor, sen bağır. Benim de çok haklısın. Ümidimizi keselim artık. Keselim. Nereden? Şu mezar taşının üstündeki yazıyı ilk kez gördüm okunurken. Hiç. Sadece o eski komutan gerçekten geri gelecek mi acaba diye merak ediyordum. Bana mı soruyorsun bunu? Sana soruyorum. Kime sorayım? Hava ne güzel bugün. Keşke biz de vaktinde yetişseydik şu kayığa. Keşke. Keşke yetişseydik. Ceza Sömürgesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Franz Kafka. Türkçesi Turan Oflazoğlu. Radyoya uygulayan Ender Gürol. Yöneten Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Yolcu Toron Karacaoğlu, Subay Kemal Ergüvenç, Onbaşı Oral Yonci, Mahkum Necdet Yakın. Radyo tiyatrosu saatimiz sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Sayın dinleyiciler, şimdi Türk pop müziği sunuyoruz. İhaneti sen de gördün.